يمهلني لي رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد. رفع الصوت كينوه صوتي وقصوم قرآن لن يمسكي نين حكم ياك سيسل سيكو يما سيكو يما وكي ساتانو سافو نوسي مسكي. لكن كلا متو أكمبلية كفانا جامبو لخيري أصوم قرآن, لكن كلا متو أينوه صوتي سيسل نين حكم ياك هين ذو تنبيه. Aliulizwa Ibn Baz rahimahullah, hal yajuzu rafu'u sauti bi qira'ati al-Qur'ani fi al-masjid, ya inajuzu kuinua sauti wakati wa kusoma Qur'ani, kwamba mtu asoma Qur'ani asoma kwa sauti. Wa hunaka ba'dhu al-musallin yusalluna bil masjid, na kuna watu wasali au intidharan al-iqama as-salah au wasubiri ikimiwe swala. Kwa mtu anakuja msikitini mapema msikiti, anawahi, ima anasali tahiyatul masjid, ima anasali qablia, au mtu amemaliza kusali kwa anasubiri iqama, au kwa siku ya Ijumaa kwamba mtu amsubiria nani, khatibu apande juu ya mimbar. Lakini kuna mtu asoma Qur'ani kwa sauti. Ye Ibn Baz tunakuuliza jambo hili vipi hukumu yake? Akasema la la la la la, hapana, la yurfa'u sawt, hainuliwi sauti. Yushawish alayhim, ni kwamba unywaji huu wa sauti utapelekea kuwashawish yule ambaye anasoma, yani anaswali katika msikiti huo. Anasema yakra'u bi sauti, ni kwamba mtu asome kwa sauti iliyokuwa munhafiz, ya munhafiz yani sauti ndogo anajisikia mwenyewe tu. Ana mwingine hapo pembeni yake afanye nini? Asikii. Hii inaitwa sauti munhafiz, yani ya chini kabisa kabisa. Hatta la yashawish ala al-qira'i wal-musallina hawla. Isifikie hatua kwamba mtu asoma Qur'ani mpaka anamshawishi haula alikuwa pembeni yake au mtu ambaye mwenye kusali. Kwa hiyo hii haifai, tushazungumza hivi. Lakini hapa ukija siku ya Ijumaa, kila mtu ataka kusoma sauti imzidi mwenzie. Kwa nini? Kwa sababu yeye aona mwenzie asoma kwa sauti. Sasa ataka na yeye asome ili impite mwenzie, na mwingine impite mwenzie. Kwa hivyo ukija msikiti unavuma kama umeingia nyuki. Hii haifai. Akaulizwa tena Sheikh Afwan, waqala Sheikh al-Islam bin Saymi rahimahullah katika majmu' al-fatawa, laysa li ahadin an yajhara bil qira'ati bihaythu yu'dhi ghayrahu kal musallin, ni kwamba haifai kwa mtu yoyote kudhihirisha kisomo, yajhara bil qira'ah, akusudia kusoma Qur'an, na hii inapelekea kumuudhi mwingine, kama mfano anayeswali labda tahiyatul masjid. Na akasema vile vile Sheikh al-Islam katika kitabu chake kingine, katika fatawa al-kubra, wa man fa'ala, na yeyote mwenye kutenda ma yushawishu bihi ala ahli al-masjid, mambo ambayo yatapelekea tashwishi, yani ile kwa watu kupata, yani ile mtu anahisi mbona huyu sauti kubwa unamshawishi mtu hana raha mwenzio, au fa'ala, au mtu akafanya ma yufdhi ila dhalika muni'a minhu, jambo ambalo litapelekea akawa jirani yako akakirijika. Anataka kusema subhanallah mara idadi zake alizoziwekea, lakini wewe unamuinulia sauti Qur'an, yani anajihisi hayuko raha, hana freedom. Kuna mtu anakuja msikitini anaswali sunna katika kiraa kilichokuwa kirefu, kisimamo kirefu imethibiti, asoma mpaka karibu anahisi kwamba imamu sasa hivi khatibu atakuja anamaliza. Sasa wewe unainua sauti lako, unasoma sauti lkafi, unamdisabu huyu, haifai. Na tukasema vile vile, aliulizwa fadhila Sheikh Uthaymeen rahimahullah, akasema aliulizwa, hunaka ba'dhu al-ikhwa fi ba'dhi al-masajid yajharuna bi qira'ati al-Qur'an qabla as-salat, مما يشوش على المصلين فما الحكم في ذلك. Kuna baadhi ya ndugu zetu wana nia nzuri, yani mtu anasema kwa nia nzuri asoma Qur'an lakini anatoa sauti, lakini bahati mbaya ana interfere, yani ana disturb wale ambao walikuwa kwa msikitini kama vile wanaswali na wengineo. Je, nini hukumu ya jambo hili? Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema al-Qur'an yajuzu lilqari'i an yaqra'a sirran wa yaqra'u jahara, inajuzu mtu asome, yani inafaa siri na kudhihirisha. Kisha kaendelea, lakini mahali shahid fa in kana hawlahu man yashawishu alayhim law jahara, lakini kama itakuwa pembeni yake kuna mtu ambaye kama atadhihirisha atamshawishi kwa maana atamkera, fa innahu la yajuzu, haijuzu kufanya hivyo. Hapa Sheikh Uthaymeen rahimahullah akastadili na hadithi akasema lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, ama hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ya Ibn Umar rawahu Imam Ahmad wa ghayruhu, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba katika hadithi hiyo fa'an Ibn Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja 'ala an-nasi wa hum yusalluna وقد علت اصواتهم بالقراء. سفر موجه متوم اللي كان داني اكتوك كيسا كيلشومتوا ني كوانبا watu wameinua sauti zao kwa kusoma Qur'an maswahaba hum akatokea bwana alipotokea akamwambia hivi ya kwamba innal musalli yunaji rabbahu, hakika mwenye kuswali huwa anamnongona na Mola wake azza wa jalla, falyanzur bima bima yunaji, basi naangalie mtu ananongona na nani. Wala yajhar mahali shahiri wala atadhihirishe baadhi yenu ala baadhi bilqurani, kwa maana mtu asinue sauti ya kusoma Qurani zidi ya mwenziwe na huyu asainua sauti zidi ya mwenziwe. Hili ni katazo limekuja am kwamba hairuhusiwi kuinua sauti unapokuwa msikitini kwa kusoma Qurani. Rawahu Ahmad bi sanadin sahihin. Na vile vile katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam i'takafa fi al-masjid fa sami'ahum yajharuna bil-qira'ah fa kashafa as-satra, alikuwa amekaa bwana mtume katika itikafu kafungiwa kama kijichumba hivi, akasikia masahaba fanya nini waisoma kwa sauti, akafungua pazia akawaambia maneno kama yale ya mwanzo, ala inna kullakum munaju rabbah fala yu'dhiyanna ba'dhukum ba'dhan, basi msiudhiane nyie kwa nyie, wala yarfa ba'dhukum ala ba'd fi alqira'a, wala isinuliane sauti huyu kainua sauti huyu kainua sauti huyu kainua sauti. Hizi ni hadithi sahihi. Kwa hiyo tutasema suala la mtu kusoma Qur'ani kwa kuinua sauti ndani ya msikiti ni makosa, ni khilafu sunna, ni kwamba mtu atakuwa amekwenda kinyume na amri ya nani, na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tumeona katika sharhi ya Ibn Kathir falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi kafasiriwa kwa maana mtu ajihadhari kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji yake na tariqihi na sabilihi. Almuhimu ajihadhari kwenda mtu kinyume na hivyo, na isije kafika nini fitna bimaana kufru bida au nifaq fi qulubihim, kwa unaweza ukapata madhara ya ukawa mzush kwa kosa gani la kuinua sauti. Nini sasa, ndugu zangu, nafahamisha kwamba hili ni kosa mnamkhalifu Mtume sala. La kama mtu atahisi kwamba kwani kuna ubaya gani, basi tunakwatia ugomvi wewe na mtume wako. Kwa hivyo hii ni tanbihi ambayo ningependa nitoe, na vile vile ningependa kurudisha lawama zangu kwa wale ambao wanaojua, mbona hawakatazi wale wanaofanya? Sio kama ile swala. Yaani jamani, kila kitu mpaka basi subiri Abwarka mgoja alisema, wewe unajua Ramadhani una dalili umkataze mtu. La yajuzu ta'khir al-bayan an waqt al-haja, haijuzu kuakhirisha ubainifu wa jambo wakati pale inapohitajika. Bwana هاي فايدة وخيمة صوتي ليس دليل ونعمل فيها دليل إبنا هاي فايدة بعده أسمام أمتوى السلام عليكم ورحمة الله أنا بروموش حديثي أنا فاهمش كما هاي فايدة sasa kila siku mpaka Abu Arka mwaje aeleze kusoma Qur'ani kwa sauti msikitini siku ya Juma haifai. Haya sipo itakuwaje? Kwa hiyo hali hii nataka watu lazima kuna baadhi ya mambo ifanyike zajar zajar. Yaani zajar yani kwamba wakemewe. Kama Mtume sallam aliposikia tu alifungua pazia bwana. Akawatokea. Na kuna riwaya ambayo haikuja hapa. Umar bin Khattab aliwasikia baadhi ya watu msikitini wainua sauti zao. Akawatokea simana alhadithi akawaambia sikilizeni. Nyinyi lau kama si wageni mngelikiona kilichomtua kanga manyoya na kuheshimuni wageni tu. Kwa kuna mambo mengine mtu anampiga kofi wanae.